0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Jest godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. I oczywiście jest 8:00. Uspokajam. To czas na serwis Trójki, który przygotowali i przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Prokuratura bada sprawę dronów, które w soboty i niedzielę spadły na Lubelszczyźnie. Rosjanie zaatakowali elektrociepłownię w obwodzie kijowskim. Donald Trump traci cierpliwość. Rozmawiajmy z dzieckiem o wszystkim, mówiła w Trójce Wiktoria Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Kolejny dron spadł na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem w rejonie miejscowości Polatycze pod Terespolem, nieopodal granicy z Białorusią. Nadkomisarz Barbara Salczyńska-Prychla z policji w Bielsku Białej Podlaskiej powiedziała Polskiemu Radiu, że nikt nie ucierpiał, a miejsce zdarzenia zabezpieczają służby. Przez całą noc służby zabezpieczają miejsce ujawnienia tego obiektu. Na dzisiaj zaplanowane są czynności, także od rana funkcjonariusze są na miejscu. Ustalamy wszystkie okoliczności na pewno po przeprowadzonych oględzinach, zarówno miejsca zdarzenia, jak też szczątków, które pozostały z tego obiektu latającego. Będziemy mogli Państwu podać więcej szczegółów. To kolejne zdarzenie z udziałem obiektu latającego w ostatnim czasie. W sobotę w miejscowości Majdan-Sielec, również na Lubelszczyźnie, spadł dron przemytniczy. Rosjanie zaatakowali elektrociepłownię w obwodzie kijowskim, poinformowało ukraińskie Ministerstwo Energii. Na miejscu pracują ratownicy i specjaliści do spraw energetyki. W najbliższych dniach do Białego Domu po raz kolejny przyjadą europejscy przywódcy, aby rozmawiać o wojnie w Ukrainie. Poinformował o tym prezydent USA Donald Trump. Powtórzył też, że spodziewa się wkrótce rozmowy z Władimirem Putinem. Donald Trump powiedział, że europejscy przywódcy pojawią się w Białym Domu dziś lub jutro. Nie wymienił, o jakich przywódców chodzi. Prowadzimy bardzo interesujące dyskusje. Pewnie europejscy przywódcy przyjeżdżają do nas w poniedziałek i wtorek, indywidualnie. Prezydent USA wyraził przekonanie, że wojna zostanie zakończona. Nie jestem zachwycony tym, co się tam dzieje, ale sprawa zostanie załatwiona. Trump powtórzył też, że spodziewa się wkrótce rozmowy z Putinem. Wcześniej amerykański prezydent zapowiedział zaostrzenie polityki wobec Rosji. W odpowiedzi na moje pytanie oświadczył, że jest gotów do przejścia do drugiej fazy sankcji wobec Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Karol Nawrocki wyraził chęć spotkania z Radosławem Sikorskim. Prezydent we wpisie na Platformie X zareagował na wpis ministra spraw zagranicznych podsumowujący jego wizytę w USA. Szef MSZ odpowiedział na wpis prezydenta, dziękując za zaproszenie i informując, że jest do dyspozycji głowy państwa. Takie spotkanie jest potrzebne, mówi szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna z KO. Ono jest kluczowe do tego, żeby właśnie wyjaśnić kontekst prowadzonych wizyt i polityki zagranicznej przez rząd, ale we współpracy z Kancelarią Prezydenta, a z drugiej strony chociażby obsady ambasadorskie. O konieczności spotkania mówi też europosłanka PiS-u Anna Zalewska. Jej zdaniem konieczne jest uspokojenie emocji. Deklaracje są pana prezydenta jednoznaczne, że tak zaprasza, że tak potrzebna jest współpraca, ale też i po obu stronach. A w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce o 8:13 gościem Renaty Grochal będzie wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. O tym, że warto rozmawiać z dzieckiem i o tym, jak z nim rozmawiać, tego uczyła nas wszystkich Kasia Stoparczyk. Nasza tragicznie zmarła koleżanka zostawiła wiele nagrań z dziećmi, którym zadawała bardzo dorosłe pytania. Tę wiedzę warto wykorzystać na co dzień, na przykład przed decyzją o tym, czy wypisać nasze dziecko z edukacji zdrowotnej. Mówiła w Poradnym, zapraszamy do Trójki, Wiktoria Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzieci i młodzież już bardzo często mają sprecyzowane zdanie na temat edukacji zdrowotnej i my w telefonie zaufania 116-111 bardzo często też te głosy słyszymy. Zdarzają się takie telefony, że dziecko chciałoby uczestniczyć w zajęciach edukacji zdrowotnej, a na przykład nie zgadza się na to rodzic. Rzeczywiście to, co jest ważne, to warto słyszeć dziecko i zastanowić się, dlaczego chce uczestniczyć w tych zajęciach, dlaczego to jest dla niego ważne. Wiktoria Kinik dodała, że z punktu widzenia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w szkole brakowało zajęć, które przygotowują do codziennego życia i w ocenie Fundacji edukacja zdrowotna właśnie tym jest. Topr potrzebuje nowego śmigłowca. Wysłużony Sokół wkrótce musi przejść na zasłużoną emeryturę. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrobiło pierwszy krok, żeby kupić nową maszynę. TOPR ogłosił informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych. Daje to ratownikom możliwość rozmów z firmami produkującymi śmigłowce i rządem, bo ten będzie finansować zakup, a koszt przekroczy nawet 100 milionów złotych, mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Rozmawiamy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, te środki gdzieś z budżetu państwa będą pochodzić poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowy śmigłowiec powinien pojawić się w Zakopanem w 2030 roku. Jednak wcześniej Sokół, którego ratownicy wykorzystują od ponad 20 lat, musi przejść generalny remont. To pozwoli na użytkowanie go przez kolejnych kilka lat. Pewnie to będzie około 6 lat maksymalnie. 31 rok, może 32, to jest koniec. Ratownicy TOPR w czasie przeglądu Sokoła będą wspierani przez wojskowe śmigłowce. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, czas na sport, Norbert Michalak. Polscy piłkarze wciąż walczą o grę w Mistrzostwach Świata, a to dzięki wczorajszej wygranej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W kolejnym meczu eliminacyjnym Polska pokonała Finlandię 3-1. Jedną z bramek zdobył kapitan kadry Robert Lewandowski. Finowie chyba tam za bardzo nie zagrozili nam. My gdzieś tam próbowaliśmy stworzyć sytuację, choć wiadomo, że ten atak podpozycyjny gdzieś tam to jest najcięższy do trenowania, więc tutaj można jeszcze wyciągnąć jakieś wnioski, ale mi się wydaje, że dla całej reprezentacji zdobyliśmy 4 punkty, więc słowa uznania, wykonaliśmy zadanie i teraz możemy dalej patrzeć na kolejne zgrupowania. W innym meczu grupy, w której gra Polska, Litwa przegrała z Holandią 2-3. W tabeli prowadzą Holendrzy przed Polakami i Finami. Kolejne mecze w kwalifikacjach w październiku na wyjeździe z Litwą. Jeśli w finale grają Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, to emocje gwarantowane. Było tak i tym razem. W finale US Open Hiszpan pokonał Włocha 6-2-3-6-6-1-6-4. Hiszpan był w tym finale lepszym, grającym bardziej dokładnie tenisistą, często na granicy ryzyka, ale to procentowało w najważniejszych momentach meczu. Jannik Sinner nie dawał za wygraną, ale tym razem nie miał argumentów na przeciwnika. Carlos Alcaraz za wygraną w Nowym Jorku otrzymał 5 milionów dolarów. Dla Hiszpana to drugie zwycięstwo w Nowym Jorku i powrót po dwóch latach na pierwsze miejsce zestawienia najlepszych tenisistów na świecie. Dla mnie podniesienie do góry trofeum za wygranie US Open jest czymś wyjątkowym. Zamierzam to wszystko kontynuować, nie chcę na tym poprzestać. Jestem człowiekiem bardzo ambitnym, ale teraz chcę pocieszyć się trochę z tego sukcesu i na tym się skupiam. Jednak osiągnięcie tego wszystkiego jest wielkim wyzwaniem, ale to uczucie bardzo smakuje. Mówił zaraz po meczu Carlos Alcaraz dla Sportu Polskiego Radia. Jan Wachlowski, Stany Zjednoczone. Julia Szeremeta z powodzeniem jak na razie walczy w Mistrzostwach Świata w boksie, które odbywają się w Liverpoolu. Wczoraj wicemistrzyni olimpijska z Paryża awansowała do ćwierćfinału. Polka pokonała jednogłośnie na punkty Chinkę Hai Yen. Dziś na wschodzie Polski lato, słonecznie i nawet 27 stopni, na zachodzie, a zwłaszcza na południowym zachodzie jesień, mniej niż 20 stopni i deszcz i burze. Burze generalnie dziś możliwe na południu kraju. Już prawie 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. I tak potwierdzamy słowa z serwisu. Kasia Stoparczyk uczyła nas, jak słuchać dzieci i tak zostawiła nam wiele przykładów do dalszej nauki. Więc słuchamy. Co to jest dobre wychowanie? A to jest to, że rodzice muszą dobrze wychować dzieci, żeby biznes dobrze szedł. A jak nie wychowają, to są dlaniami. A w jaki sposób trzeba wychowywać dziecko, aby urosło na porządnego człowieka? Żeby dużo jadło. Czego? Jedzenia. Bo kotlet daje porządność, a solówka jest zdrowa na oczy. Rodzicom się nie uda. Dzieci przede wszystkim powinny jeść jajko. Dlaczego? Bo wzmacnia kości. Trzeba dziecku dużo zabraniać, bo mu się po prostu przewróci w głowie. Ale dziecko trzeba przytulać. Porządnie przytulać. Dlaczego porządnie? Żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie, zasunąć coś. A jak wygląda taka osoba, która jest bardzo dobrze wychowana? Ma dużo pieniędzy i ten wychowany człowiek jest piękny, oczywiście, bo dobrzy ludzie są piękni, a nie dobrzy brzydci. Są brzydci, bo mają złe miny, na złość komu robią i źle się wychowują. To wszystko z tej brzydoty.

Robbie Williams w trójce. Robbie Williams, który zagra jutro koncert w Tauron Arenie w Krakowie. Ciekawe, czy ktoś z Państwa się wybiera i ciekawe, czy ktoś jeszcze zgłosi się do mniejszej gry, bo na razie czeka na przeciwniczkę lub przeciwnika pan Wiesław Skowalewa. Dzień dobry, panie Wiesławie. Dzień dobry, panie Robercie. No, chyba nie chce pan odpowiadać na wszystkie cztery pytania, prawda? Ale mogę. Tak? A myślałem, że pan się podzieli dwoma i zachęci tutaj nasze słuchaczki i naszych słuchaczy, by dołączyli. Zachęcam. Oczywiście. Słuchajcie, trójkowicze, zachęcam wszystkich do udziału w mniejszej grze. Czekam na przeciwnika. O, i już widzę na takim specjalnym monitorku, że zaczęły dzwonić telefony. Więc za chwilę zagramy z panem Wiesławem i z kimś jeszcze. Okay. Tomela Koteluk i Ralf Kamiński w Trójce za 20 minut 9. Mniejsza gra. No i z panem Wiesławem już się witaliśmy, ale czemu nie, panie Wiesławie, dzień dobry raz jeszcze. Witam bardzo serdecznie, pozdrawiam wszystkich. A na linii numer 2 pan Mieczysław z Ostrzeszowa, dzień dobry. Dzień dobry, witam i wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiamy również, panie Mieczysławie, jaka pogoda na południu Wielkopolski? W tej chwili nieźle, przed chwilą lało. No i zapowiada się także dzisiaj burzowo. Pan w trasie? Tak. A, do pracy się jedzie. No, coś w tym rodzaju. Coś w tym rodzaju, dobrze, to nie będę dopytywał w takim razie o te tajemnicze szczegóły. Pan Wiesław w pracy? Ja jestem na emeryturze. Pozdrawiam wszystkich. W sumie jest tak. Wstaję 8:25, robię sobie przedziałek i dzwonię do Trójki. I to w sumie wszystko. Więc pan Wiesław z przedziałkiem i pan Mieczysław z nie wiadomo jaką fryzurą, chyba że się pochwali. Krótki Jerzyk. I to mamy w mniejszej grze dzisiaj. Zaczynamy od pana Wiesława. Panie Wiesławie, Polska wygrała wczoraj z Finlandią 3-1 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Proszę podać nazwisko choć jednego strzelca bramki dla biało-czerwonych w tym meczu. Było ich 3. Lewandowski. Tak jest, to Robert Lewandowski. Prosto. Można było w ciemno zakładać, że coś ustrzelił przy 3 golach dla Polski. Jest punkt dla pana Wiesława? A wie pan, że strzelałem, bo nie oglądałem meczu. No tak myślałem właśnie. Skoro pan wstaje o 8:25, to nawet pan w Trójce nie usłyszał, kto te gole strzelił. Teraz pan Mieczysław. Panie Mieczysławie, jak ma, no na imię, wystarczy nam imię. Jak nazywa się obecnie panujący król Wielkiej Brytanii? Karol. Zaliczany. A wie pan, który ma numerek? Który to Karol? Drugi? Nie, trzeci. Trzeci, ale trzeci. To poza konkursem. Jest 1-1, spokojnie. I wracamy do pana Wiesława. Panie Wiesławie, dziś Dzień Marzyciela, a w 2004 roku na ekrany trafił film zatytułowany właśnie Marzyciel, film opowiadający historię pisarza Jamesa Matthew Berwiego, autora Piotrusia Pana. Marzyciel został nagrodzony Oscarem za najlepszą muzykę, którą skomponował? Będę strzelał również. Gdzie ten strzał? Halo, halo, panie Wiesławie. Ennio Morricone. Nie, Jan A.P. Kaczmarek. Polski kompozytor. Zupełnie nie wiedziałem. Uhonorowany Oscarem Jan A.P. Kaczmarek, który zmarł w zeszłym roku właśnie za Marzyciela Oscara otrzymał. No to szansa na zwycięstwo przed panem Mieczysławem. Panie Mieczysławie, jak nazywa się szwedzka aktywistka klimatyczna, o której 7 lat temu mówił cały świat, gdy poruszona falą upałów w Szwecji samotnie protestowała przed siedzibą tamtejszego parlamentu? Miała wówczas 15 lat. Teraz ma ich o 7 więcej i jest na pokładzie jednego ze statków, które płyną do strefy Gazy z pomocą humanitarną. Jak nazywa się ta aktywistka? No wiem, o kogo chodzi, ale, że tak powiem, taka czarna plama w pamięci w tym momencie. No, nazwisko uciekło. Ja wiem. A, to pan Wiesław podpowie. No, a ja wiedziałem Jana A.P. Kaczmarka. A, no to wymieniamy się w takim razie. To co pan wie, panie Wiesławie? Greta. Tak jest. Thunberg. Tak jest, Greta Thunberg to byłaby dobra odpowiedź, ale nie możemy jej zaliczyć, skoro pan Wiesław podpowiedział, to by było albo, za łatwo. Albo zróbmy tak. Zaliczcie to nam razem i razem wybierzemy piosenkę. Ale jeszcze będzie dogrywka, skoro zaliczamy razem. A ja myślę, że spróbujemy dogrywki, żeby nie było za łatwo, panie Wiesławie. W takim razie dogrywka. W takim razie dogrywka dzisiaj. Czy 1-1, czy 2-2, to ma mniejsze znaczenie. Dobrze, w dogrywce szukamy hasła, ja podpowiadam. Kto pierwszy, ten lepszy. Emocjonujące chwile na jego pokładzie spędzili Sandra Bullock i Keanu Reeves. Ogórek. A czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Tramwaj. Autobus. Autobus, to poprawna odpowiedź. I udzielił jej pan Mieczysław. Panie Wiesławie, było bardzo blisko, ale gdyby film z Sandrą Bullock i Keanu Reevesem dział się na pokładzie tramwaju, chyba nie byłby tak emocjonujący. Ten speed. No nie, no niestety. Dziękujemy, panie Wiesławie, i pozdrawiamy serdecznie. A pan Mieczysław przyjmuje gratulacje i wybiera piosenkę, którą zagramy już za chwilę. Dziękuję bardzo. Tak, to panie Mieczysławie, w takim razie proszę zapowiadać, proszę się poczuć jak radiowiec, a my już gramy powoli. No więc zapowiadam Wish You Were Here grupy Pink Floyd. Trzeba jeszcze dodać, że w Trójce. W Trójce. I kwadrans do 9. Jasna. I kwadrans do 9. To już ja powiem.

Oczy mi się kleją, bo jest druga w nocy. Musimy wstać, bo Michał Nowicki, kierowca autobusu w Warszawie, wstaje do pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ty w ogóle jesteś wypoczęty, czy do tej pory da się przyzwyczaić? Po blisko 16 latach już da się do tego przyzwyczaić. To jest jak w wojsku, po prostu budzik dzwoni, człowiek wstaje na równe nogi, szybko się szykuje. Czasami nawet budzik nie jest potrzebny. Ja często się budzę 5 minut przed budzikiem. Jak wygląda twój rytuał? Pewnie wcześniej poszedłeś spać. Jeżeli jest taka możliwość, to oczywiście, ale często jest to 4-5 godzin snu. Jeżeli ktoś ma rodzinę, położyć się wcześniej często jest trudno, ale jeżeli już ktoś tyle lat pracuje w komunikacji, jest w stanie przetrwać na tych 4-5 godzinach. Jest druga dwie. Pytanie podstawowe, czy teraz przygotowujemy śniadanie, czy ono zostało wcześniej przygotowane, czy od razu jedziemy na zakład? Ja nie wejdę bez lekkiego śniadania z domu. Dwie lekkie kanapki albo jakaś jajecznica na szybko. Czy zdarzyło ci się zaspać? Do tej pory raz. Obudziłem się w momencie, kiedy już kończyłem pracę. To był dodatek i to była godzina 8. Tak mój organizm zareagował tego dnia i oduczyłem się też korzystania z budzików w smartfonie, ze względu na to, że wystarczy dotknąć i można go wyłączyć i on się drugi raz nie uruchomi. I od tej pory używam starego analogowego. 40-minutowa toaleta oraz śniadanie za nami i teraz jak dojeżdżamy na zakład? Samochodem, chociaż czasami jak mam gdzieś zmianę na mieście, to mi się to po prostu nie opłaca i dojeżdżam też komunikacją. Powiedziałeś, że się przyzwyczaiłeś do tego wstawania, ale czy to jest proste życiowo? Niestety to komplikuje relacje rodzinne, bo to są pory takie dla normalnych ludzi nie do zaakceptowania. Co cię trzyma w takim razie w tej pracy, jeżeli to nie jest takie kolorowe? W tej chwili to dosyć dobre zarobki. Ten czas jednak, gdzie skończymy wstając o drugiej w nocy o godzinie 13, to jednak zostaje jeszcze troszkę tego dnia. Normalnie jakbym pracował w korpo po 9-17, tak naprawdę cały dzień jesteś w pracy i nie masz nic z tego życia. Czasami po tej pracy jeszcze, jak organizm pozwala, to można coś porobić. Powiedziałeś o zarobkach, ale jest coś fajnego w tej pracy? Dla pasażerów może to nie jest fajne. Dla kierowcy po prostu samo prowadzenie takiego dużego pojazdu przez miasto jest wyzwaniem, frajdą. Prowadzić taki pojazd to jest sztuka po Warszawie w korkach, w godzinach szczytu i faktycznie widzimy to, że każdy się spieszy, ale obowiązkiem kierowcy jest przede wszystkim bezpiecznie dowieźć pasażera na miejsce. I jesteśmy już na zakładzie. No, szybko się jechało o tej porze. Oce zrobione, kluczyki odebrane. Już, że tak powiem, udekorowanym autobusem wyjeżdżamy na miasto. Jak wygląda później dzień, żeby przetrwać do tej 13? Czy to może już nie jest przetrwanie? Przetrwanie. Przy takim wstawaniu o drugiej w nocy najczęściej kryzys przychodzi około 7-8 rano. Przychodzi senność, z którą wtedy właśnie trzeba troszkę powalczyć i przetrwać ten okres. To się walczy tym, że masz postój na pętli i gimnastyka, czy drzemka? Jeżeli warunki pozwalają i mamy długą przerwę, można drzemkę złapać. Z tymi przerwami też różnie bywa, zwłaszcza w godzinach szczytu te przerwy są praktycznie minimalne, ale po prostu wyjście z pojazdu, rozciągnięcie się, faktycznie może parę skłonów, żeby się rozbudzić i po prostu wsiąść i pojechać dalej. Czego można życzyć uprzejmych pasażerów? Nie tylko, łatwych linii, długich przerw. Przede wszystkim właśnie do tej regeneracji odpoczynku, jeżeli możliwość jest to właśnie tej złapania drzemki, a tak do szerokości. Do tego ci życzę w takim razie, to bardzo dziękuję. Dziękuję i życzymy wszystkim kierowcom. Codziennik. I Paweł Turski, i codzienne wyzwania rozbierane na czynniki pierwsze. Od poniedziałku do czwartku w odcinkach. Na zakończenie porannego zapraszamy, a w piątki w podcastach w pełnej wersji. Taką mamy koncepcję codziennika. I zapraszamy do słuchania i odsłuchiwania. A teraz mamy 8:55.